ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ फल भाव संबंध भाष्कर भगवान बता चुके हैं। इस अधिकरण का विषय भी संशय एवं पूर्व पक्ष जो भाष्कर भगवान के द्वारा बताया गया उसका विचार हम लोग कर चुके हैं। फल भेद भी पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्ष के मत में तथा सिद्धांत मत में टीकाकार बता चुके हैं। अधिकरण के छह अंशों में से पांच अंश भाष्य और टीका में बता दिए गए हैं। संबंध विषय संशय ये तीन अंश और पूर्व पक्ष चार भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताए, और पांचवा फलात्मक जो अंश है वो टीका में टीकाकार ने बताया। सिद्धांत बचा है षष्ठ अंश, उसे भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं प्रथम सूत्र से। प्रथम सूत्र के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था कि एवं प्राप्ते ब्रूमा, तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धांत बताते हैं। एवं प्राप्ते ब्रूम का अर्थ है, तो सिद्धांत वेद व्यास जी बता रहे हैं। तो इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का उच्चारण किया जाए। सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनाद्य विशेषात् सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनाद्य विशेषात् तो सर्व वेदांत प्रत्ययम् और चोदनाद्य अविशेषात ऐसे दो पद है इसमें। प्रथम पद के साथ कुछ पदों का अध्याय करके सिद्धांत की प्रतिज्ञा बन जाती है। सर्व वेदांत प्रत्ययम् का अर्थ है समस्त उपनिषदों के द्वारा प्रतीयमान यानि ज्ञायमान जो विज्ञान है, और विज्ञान शब्द का अर्थ है उपासनाएं। तो सर्व वेदांत प्रत्ययम् शब्द का अर्थ निकलेगा समस्त उपनिषदों से एक रूपत्वेन रूपे अवगम्यमान जो उपासनाएं हैं उन्हें उन उपनिषदों में उन उपनिषदों में अलग अलग न मान करके एक ही समझना चाहिए। इतना अर्थ सर्व वेदांत प्रत्ययम् का अर्थ है, यानी जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। छांदोग्य में भी पंचाग्नि विद्या अवगत हो रही है, बृहदारण्यक में भी अवगत हो रही है। छांदोग्य में भी प्राण उपासना है, बृहदारण्यक में भी प्राण उपासना है। छांदोग्य में भी शांडिल्य विद्या है, अन्य उपनिषदों में भी शांडिल्य विद्या है। छांदोग्य में भी दहर विद्या है, अन्य उपनिषदों में भी दहर विद्याएं हैं। तो ये जो विद्याएं हैं अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग हैं, नाम भेद होने से, रूप भेद होने से, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन था। लेकिन सिद्धांती का कथन है कि अलग अलग शाखा में कही गई होने पर भी पंचाग्नि विद्याएं अलग अलग नहीं हैं, सर्व वेदांत प्रत्यय हैं। का मतलब सब उपनिषदों के द्वारा प्रतीयमान पंचाग्नि विद्या, प्राण विद्या, दहर विद्या एक है, अलग अलग नहीं। सर्व वेदांत प्रत्यय का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछेंगे कि क्यों अलग अलग उपनिषदों के द्वारा विधीयमान पंचाग्नि विद्याएं, प्राण विद्याएं अलग अलग नहीं हैं, एक ही क्यों है। तो ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा, इसका उत्तर देने के लिए सूत्र का उत्तर अंश है दूसरा पद, चोदनाद्य अविशेषात्। तो इसमें जैसे पूर्व पक्षी ने अलग अलग विद्याओं को सिद्ध करने के लिए पूर्व मीमांसा के शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्ष के द्वारा कर्म भेदक जो हेतु बताए गए थे, नाम भेदादि रूप, और उनसे अलग अलग कर्म हैं, ऐसे उपासनाएं भी अलग अलग होगी ये बताया था। ऐसे यहाँ चोदनाद्य अविशेषात इस शब्द का प्रयोग करके भगवान वेद व्यास जी जो पूर्व मीमांसा का शाखांतर अधिकरण है उसके सिद्धांत सूत्र में बताए गए जो बाकी हेतु हैं, उन सब हेतुओं को आदि शब्द से ग्रहण करने के लिए आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। चोदना शब्द का तो अर्थ होता है विधायक शब्द या विधि वाक्य के द्वारा विहित कर्म प्रयत्न, उसे चोदना कहा जाता है। और आदि शब्द से वहाँ पर बताए गए अन्य हेतु लेना है, संयोग रूप चोदना आख्या अविशेषात, ऐसा एक सूत्र है उनका। एकम वा संयोग रूप चोदना आख्या अविशेषात, ये शाखांतर अधिकरण जो पूर्व मीमांसा का है उस अधिकरण का सिद्धांत सूत्र है। जैसे ये सिद्धांत सूत्र है उत्तर मीमांसा का इस अधिकरण का, ऐसा वहाँ का सिद्धांत सूत्र है। उसमें चार हेतु उन्होंने बताए हैं, अलग अलग शाखा का कर्म होने पर भी कर्म भेद नहीं होगा अपितु एक ही कर्म माना जाएगा, उसके लिए चार हेतु वहाँ पर बताए हैं। एक संयोग अविशेषात, अविशेष पद चारों के साथ लगेगा, चार हैं संयोग रूप चोदना और आख्या, उसमें अविशेषात पद को प्रत्येक के साथ जोड़ दो। संयोग अविशेषात, रूप अविशेषात, चोदना अविशेषात, आख्यायिका आख्या अविशेषात। अविशेष शब्द का अर्थ होता है समान, एक, और संयोग का अर्थ है फल संयोग। अलग अलग शाखा में कर्म कहा गया होने पर भी यदि फल एक है, उस कर्म के अनुष्ठाता को सब शाखाओं में एक ही फल बताया जा रहा हो तो फल संयोग अविशेष हुआ, मतलब उस कर्म के अनुष्ठाता को अलग अलग शाखा में एक ही फल बताया गया, तो ये फलाभेद संयोग अविशेषात का अर्थ निकलेगा, तो उससे कर्म एक माना जाता है। ऐसे यहाँ पर भी वेदांत में अलग अलग उपनिषदों के द्वारा भले ही कही गई हो उपासना, लेकिन यदि फल एक है, एक जैसा ही फल बताया जा रहा है, तो संयोग अविशेष माना जाएगा, तो एक उपासना होगी। तो छांदोग्य में प्राण उपासना का जो फल बताया है, ज्येष्ठश्च हवे श्रेष्ठश्च भवति स्वानं भवति, अपने जाति में वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है, वही वासनेही शाखा में भी यानी बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्राण उपासना का फल बताया, तो संयोग अविशेष होने से सर्व वेदांत प्रत्यय होगा, का मतलब छांदोग्य में कही गई प्राण उपासना और बृहदारण्यक में कही गई प्राण उपासना अलग अलग न होकर के एक होगी, ये कहा गया। ऐसे रूप अविशेषात, तो छांद रूप होता है वेद्य का स्वरूप, तो छांदोग्य में प्राण का जिन गुणों से विशिष्ट स्वरूप बताया गया है, बृहदारण्यक में भी उपासना में उन्हीं गुणों से विशिष्ट प्राण का चिंतन करने के लिए बताया गया है, ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व आदि। तो जो कर्म का रूप होता है देवता और द्रव्य, उपासना का रूप माना जाता है उपास्य का जो रूप है, क्योंकि उपासना तो है मानस प्रत्यय विशेष, मन की ही उपास्य के अतिरिक्त विषयाकार वृत्तियों से व्यवधान रहित केवल उपास्याकार चित्तवृत्ति का प्रवाह, तो उपास्याकार चित्तवृत्ति का प्रवाह उपासना कहलाती है, इसलिए उपास्य का जो रूप होगा वह उपासना का रूप माना जाता है। तो छांदोग्य में प्राण उपासना का स्वरूप ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुणों से विशिष्ट प्राण तत्व उपास्य है, उसी के आकार की चित्तवृत्ति का विधान किया जा रहा है, यो ज्येष्ठश्च श्रेष्ठ ज्येष्ठंच श्रेष्ठंच वेद करके वही कहा जा रहा है बृहदारण्यक में भी। इसलिए रूप अविशेष होने से भी प्राण उपासना छांदोग्य और बृहदारण्यक की अलग अलग न होकर के एक होगी, ये बताया गया। आदि शब्द से ग्राह्य संयोग अविशेष रूप अविशेष, उसके बाद में क्रम से वहां सूत्र में आता है चोदना अविशेष का मतलब विधायक शब्द एक जैसा होने से, तो प्राण उपासना का विधान वेद इस शब्द से छांदोग्य में होता है, उसी शब्द से बृहदारण्यक में भी होता है, इसलिए विधायक शब्द एक होने से भी प्राण उपासना दोनों उपनिषदों में कही गई अलग अलग न होकर के एक होगी। ऐसे आख्या अविशेष, आख्या कहते हैं नाम को, पूर्व पक्षी कहते थे कौथुमक वाजस्नेयक इत्यादि नाम भिन्न भिन्न होने से प्राण उपासना को भिन्न भिन्न माना जाए, लेकिन सिद्धांति का कथन है कि ये कौथुमक वाजस्नेयक इत्यादि उपासनाओं के नाम नहीं है, तो उपासना के प्रकरण में प्राण उपासना का जो प्रकरण आया वहाँ पर कौथुमक ऐसा प्राण उपासना का कहीं नाम नहीं आया, वो तो पूरे ग्रंथ का नाम है, वाजस्नेयक और कौथुमक इत्यादि, वो तो सगुण विद्या निर्गुण विद्या सब उस प्रकरण में ग्रंथ के द्वारा बताई गई उन नामों से कही जाएगी। इसलिए वह तो ग्रंथ का नाम है, इसलिए उन अलग अलग नाम वाले ग्रंथ के द्वारा विहित विद्या का वो अलग अलग नाम नहीं माना जाएगा। तो नाम क्या होगा फिर? तो प्राण विद्या। वो प्राण विद्या ये छांदोग्य में भी कहलाती है, और वही नाम बृहदारण्यक में भी प्राण विद्या ही नाम है, इसलिए आख्या अविशेष है। इसलिए भी समाख्या आख्या ने समाख्या अविशेष होने से भी एक उपासना है, अलग अलग नहीं। ये चोदनाद्य अविशेषात इस सूत्र पंचम्यंत पद के द्वारा हेतु बताया, अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई पंचाग्नि विद्याएं, प्राण उपासनाएं, दहर उपासनाएं, ये सब अलग अलग न हो करके एक होगी। कब? भले ही अलग अलग शाखा की हो किंतु विधायक शब्द एक जैसा हो, फल एक जैसा हो और रूप एक जैसा हो और नाम एक हो, तो एक ही विद्या मानी जाएगी, अलग अलग नहीं। ये सर्ववेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य अविशेषात सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में इस सूत्र का बता रहे हैं। भाष्य को देखिए। सर्ववेदांत प्रत्ययानि याने विज्ञानानि तस्मिन् तस्मिन् वेदांते तानि तानि एव भवितुम् अर्हन्ति। सर्ववेदांत प्रत्ययम्, ये जो प्रथम पद है प्रतिज्ञा सिद्धांति की बताने वाला, उसका अर्थ कर दिया। तो सर्ववेदांत प्रत्ययानि याने विज्ञानानि सर्वै वेदांतैः प्रतीयन्ते इति सर्ववेदांत प्रत्ययानि, ऐसी उत्पत्ति सर्ववेदांत प्रत्यय शब्द की है। तो विज्ञान शब्द का अर्थ उपासना है, अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा प्रतीयमान यानी विधीयमान उपासनाएं विज्ञानानि का अर्थ है। तस्मिन् तस्मिन् वेदांत यानी उन उन अलग शाखा की उपनिषदों में, तानी तानी एव भवितुम अर्हन्ति, अलग अलग न हो करके एक ही होगी। प्राण उपासना छांदोग्य बृहदारण्यक में अलग अलग नहीं, वही है जो छांदोग्य में कही गई वही बृहदारण्यक में कही, जो बृहदारण्यक में पंचाग्नि उपासना कही गई वही छांदोग्य में कही गई, अलग नहीं। सर्ववेदांत प्रत्यय पद की व्याख्या भाष्य में हुई। सूत्रस्थ द्वितीय पद है चोदनाद्य अविशेषात, इसका अवतरण है एक प्रश्न के रूप में, कुतः इत्यादि से। तो भाष्य में है कुतः, तो इसको देखने से पहले चाहे तो ये सर्ववेदांत प्रत्यय पद की व्युत्पत्ति कर रहे हैं टीकाकार, इसको देखिए। एवं इति इस प्रतीक के बाद में सर्वै वेदांतैः प्रतीयन्ते इति सर्ववेदांत प्रत्ययानि, तो समस्त उपनिषदों के द्वारा विधीयमान, प्रतीयन्ते का अर्थ है विधीयन्ते, इति सर्व वेदांत प्रत्ययानि, और अर्थ करते हैं तैर विहितानि इत्यर्थ, तै यानी वेदांतै, तो वेदांतों के द्वारा विहित उपासनाएं, ये सर्व वेदांत प्रत्यय शब्द का अर्थ निकलेगा। अब कुतः इस भाष्य को देखिए। कुतः का अर्थ है कस्मात् कारणात्, किस कारण से समस्त उपनिषदों के द्वारा विधीयमान प्राण उपासनाएं अलग अलग न होकर के एक होगी, ये कुतः का अर्थ हुआ। हेतु बताया गया चोदनाद्य अविशेषात से, इसमें चोदनादि में जो आदि पद है उससे ग्राह्य अर्थ भाष्कर भगवान बताते हैं, आदि ग्रहणेन शाखांतर अधिकरण सिद्धांत सूत्रोदिता अभेद हेतवः इह आकृष्यन्ते। सूत्र में भगवान वेद व्यास जी ने आदि शब्द का ग्रहण इसलिए किया है कि शाखांतर अधिकरण सिद्धांत सूत्रोदिता, शाखांतर अधिकरण है पूर्व मीमांसा में, और शाखांतर अधिकरण सिद्धांत सूत्र का अर्थ निकलेगा पूर्व मीमांसा के शाखांतर अधिकरणस्थ सिद्धांत का जो सूत्र है, उस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाला सूत्र। और उदित शब्द का अर्थ है कथित, बताए हुए, तो शाखांतर अधिकरण के सिद्धांत सूत्र के द्वारा बताए गए जो कर्म के अभेद को बताने वाले हेतु हैं, उन हेतुओं को चोदना अविशेष से अतिरिक्त बाकी संयोग अविशेष रूप अविशेष इत्यादि उनको ग्रहण करना है आदि शब्द से। इसलिए कहा कि आदि ग्रहणेन शाखांतर अधिकरण सिद्धांत सूत्रोदिता अभेद हेतवः इह आकृष्यन्ते। यह यानी अस्मिन् अधिकरणे, वेदांत दर्शन का जो ये अधिकरण है सर्व प्रत्यय अधिकरण, इस अधिकरण में आदि शब्द इसीलिए ग्रहण किया है कि बाकी वो तीन हेतु यहाँ पर आ जाए। वो बाकी कुल वहाँ पर बताए गए चार हेतु हैं, उन्हें भाष्कर भगवान आगे बता रहे हैं कि संयोग रूप चोदनाख्या अविशेषात इत्यर्थ। इसलिए सूत्रस्थ चोदनाद्य अविशेषात में आदि शब्द से बाकी हेतुओं को लेते हैं यदि, तो वहाँ बताए गए जो सब के सब हेतु और उन हेतुओं को बताने वाला पद वहाँ पर जो है वो ऐसा है, वही यहाँ पर बताया। संयोग रूप चोदना चोदना आख्यायिका अविशेष, हाँ आख्या अविशेषात इत्यर्थ, ये चोदनाद्य अविशेषात का अर्थ निकलेगा। ये चार हेतु वो सूत्र टीका में टीकाकार ने बताया, सूत्र को देखिए। उक्तानाम उक्त नामादि भी अग्निहोत्रादि कर्मणाम प्रतिशाखम भेदे प्राप्ते शाखांतर अधिकरण सिद्धांत सूत्रम एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषात इति। तो कहते हैं उक्त जो नामादि हेतु हैं शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए समस्त हेतु, और उन हेतुओं से प्रत्येक शाखा में बताए गए अग्निहोत्रादि कर्मों का भेद प्राप्त हुआ। भेद प्राप्त होने पर शाखांतर अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाला जैमिनी जी का सूत्र है, एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या अविशेषात। और इस सूत्रस्थ एक एक हेतु का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार। उसमें से पहले चोदना अविशेषात का अर्थ करते हैं, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने पहले उसको लिया है सिद्धांत सूत्र में। तो तत्र चोदना विधायकः शब्द, तो शाखांतर अधिकरण में प्रयुक्त चोदना शब्द का अर्थ है विधायक शब्द, प्रेरक शब्द। चूद प्रेरणे धातु से वो बनता है, इसलिए विधायक का अर्थ है प्रेरक, प्रेरणा देने वाला शब्द। अथवा प्रेरक शब्द के द्वारा जो कार्य करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है वो कार्य, चोदना शब्द का अर्थ निकलेगा। भाव अर्थ में करते हैं, कर्ता अर्थ में करते हैं तो विधायक शब्द, चूद धातु से नीच प्रत्यय करके फिर ल्यूट प्रत्यय कर्ता अर्थ में करेंगे तो चोदना शब्द का अर्थ विधायक शब्द निकलेगा। और कर्म अर्थ में करते हैं तो अर्थ निकलेगा जिसकी प्रेरणा दी जा रही है वह, तो जो कार्य करने की प्रेरणा दी जा रही है, प्रयत्न करने की प्रेरणा दी जा रही है, तो प्रयत्न रूप कर्म ये अर्थ निकलेगा। इस अभिप्राय से टीकाकार लिखते हैं कि चोदितः प्रयत्नो वा, यानी विहित प्रयत्न, ये सूत्रस्थ चोदना शब्द का अर्थ निकलेगा। और तस्या अविशेषम आह, ये आगे का अवतरण है। उससे पहले थोड़ा भाष्य को, हाँ भाष्य देखा ही है उतना। यथा एकस्मिन अग्निहोत्रे इत्यादि का यह अवतरण है, तस्या अविशेषम आह, यानी विधायक शब्द का एकत्व बताया जा रहा है। तस्या शब्द चोदना का परामर्शक है। तो यथा एकस्मिन अग्निहोत्रे शाखा भेदेपि पुरुष प्रयत्न तादृश एव चोद्यते जुह्यात इति। तो जैसे कहते हैं अग्निहोत्र कई शाखाओं में आया, तो अग्निहोत्र का विधायक जो प्रकरण है अलग अलग शाखा का, वहाँ पर जुहियात जुहियात ऐसा ही विधायक शब्द आया है, इसलिए इसके द्वारा अलग अलग शाखा में एक जैसे ही अग्निहोत्र नामक कर्म का संपादन करने के लिए प्रयत्न विहित हो रहा है। जुहियात ऐसा ही ये है, और जुहियात शब्द का अर्थ अग्निहोत्र कर्म संपादन के लिए प्रयत्न करो ऐसा है, एक जैसा ही विधान है सर्वत्र, इसलिए अग्निहोत्र कर्म अलग अलग शाखा में कहा जाने पर भी एक है। ये वहाँ पर चोदना अविशेषात से बताया गया है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यथा एकस्मिन अग्निहोत्रे शाखा भेदेपि पुरुष प्रयत्न तादृश एव चोद्यते जुह्यात इति। ये तो वहाँ का उदाहरण हुआ, विधायक शब्द अविशेष होने से कर्म अविशेष। ऐसे दृष्टांत में उपनिषदों में भी अलग अलग शाखा की उपनिषदों में एक जैसे विधि वाक्य के द्वारा यदि उपासना का विधान होगा तो चोदना अविशेष माना जाएगा, तो वह उपासना भेदक न होकर के उपासना का अभेद साधक होगा, उपासना को एक बताएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एवं यो हवै ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च वेद इति वाजस्नेयिनां छन्दोगानांच तादृशी एव चोदना, यानी विधायक शब्द एक जैसा ही है। वाजस्नेयी शाखा में भी और छांदोग्य शाखा में भी एक जैसा ही विधायक शब्द होने से उस विधायक शब्द के द्वारा विहित प्रयत्न अविशेष है, अविशेष होने से उपासना एक है प्राण उपासना दोनों शाखा में। थोड़ी टीका को देखिए। एक धात्वर्थ होमावच्छिन्न प्रयत्न ऐक्यात उपास्ति यत्न ऐक्यम इत्यर्थ। तो एक धात्वर्थ हु धातु का अर्थ है होम, तो एक धात्वर्थ होम अवच्छिन्न प्रयत्न ऐक्यात, तो हु धातु का अर्थ होम जिससे संपन्न हो ऐसा प्रयत्न करो, ये जुहियात का अर्थ है। और वो अलग अलग शाखा में उसी शब्द से होमानुकूल प्रयत्न का विधान होने से जैसे होम एक है बताया गया, ऐसे वेद उपास्ते ऐसे विधायक शब्द एक जैसे हो यदि, तो उन शब्दों के द्वारा विहित उपासनाएं भी अलग अलग न हो करके एक होगी। इस अभिप्राय से कहते हैं कि उपास्ति यत्न ऐक्यम इत्यर्थ। जैसे उदाहरण के लिए ये आगे का अवतरण है, फिर यथा ज्येष्ठत्वाद इत्यादि भाष्य को देखिए। शाखांतर अधिकरण सूत्र के सिद्धांत सूत्र में बताए गए चार हेतुओं में से एक हेतु का विवरण हो गया, अब बाकी जो तीन हेतु हैं संयोग अविशेष रूप अविशेष आख्यायिका आख्या अविशेष, उनका उदाहरण भाष्य में आ रहा है। संयोग अविशेष का अर्थ करते हैं प्रयोजन संयोगोपि अविशिष्ट, प्रयोजन कहते हैं फल को, तो फल संयोग भी एक जैसे फल कर्ता के साथ उपासक के साथ उपासना के फल का संबंध बताने वाले शब्द भी एक जैसे हैं। तो प्रयोजन संयोगोपि अविशिष्ट एव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति इति, ऐसा ही वाक्य छांदोग्य में है, ऐसा ही वाक्य वासनेय में है। रूपम अपि, ये संयोग अविशेष हो गया, अब रूप अविशेष को बता रहे हैं। तो रूपम अपि उभयत्र तदेव विज्ञानस्य यद उत ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण विशेषान्वितम् प्राणतत्वम्। उभयत्र यानि वासनेह की शाखा में और छांदोग्य उपनिषद में प्राण उपासना का रूप भी एक जैसा है, विज्ञान शब्द से लेना प्राण उपासना को। तो विज्ञानस्य रूपम अपि तदेव, असान्वय करिए, उभयत्र यानि दोनों शाखा में कहाँ कौन है, कहते यद्यपि, उत शब्द अपि अर्थ में है, तो यद्यपि ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण विशेष अन्वितम प्राणतत्वम, ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट प्राण तत्व है उपास्य, उपास्य का जो स्वरूप है वही उपासना का स्वरूप माना जाता है। इसलिए रूप अविशेष हो गया दोनों शाखा में, तो उपासना एक होगी। यथाच द्रव्य देवते, अब ये उपास्य का रूप ही उपासना का रूप होगा, इसे स्पष्ट करने के लिए कर्म का उदाहरण दिया जा रहा है। यथाच द्रव्य देवते यागस्य रूपम एवं विज्ञेयम रूपम विज्ञानस्य तेन ही तद रूप्यते। कहते जैसे द्रव्य और देवता को कर्म का रूप माना जाता है, ऐसे विज्ञान यानी उपासना और उपासना का वही रूप माना जाता है जो उपास्य का रूप है। उपासना का उपास्य को ही क्यों रूप मान रहे हैं, कहते इसलिए कि तेन ही तद रूप्यते, ही यानी अस्मात्, तेन यानी उपास्य रूपेण, तद यानी विज्ञानम रूप्यते, यानी विज्ञायते। उपासना तो एक वृत्ति है, वृत्ति प्रवाह है, तो वृत्तियों का जो विषय है उससे वृत्त्यंतर से एक बाकी वृत्तियां अलग हो जाती हैं। प्राण उपासना भी मनोवृत्ति रूपा है, मनोवृत्तियों का प्रवाह है। पंचाग्नि उपासना भी मनोवृत्ति का प्रवाह है। शांडिल्य विद्या भी मनोवृत्ति का प्रवाह है। दहर विद्या भी मनोवृत्तियों का प्रवाह है। तो सब का सब एक वृत्ति प्रवाह रूप ही तो है विज्ञान यानी उपासना है। लेकिन उपासनांतर से एक उपासना का भेद किससे होता है, उसके विषय को लेकर के। विषय है उपास्य। तो प्राण उपासना को दहरादि उपासनाओं से अलग क्यों माना जाता है? इसलिए कि दहरादि उपासनाओं में तो दहर आकाशाकार चित्त वृत्तियों का प्रवाह होता है। अपहत पापमत्वादि गुणों से विशिष्ट जो दहर आकाश, उसकी अहंग्रह उपासना होती है, उसका मय के रूप में चिंतन होता है। और यहाँ ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट जो प्राण तत्व है सूत्रात्मा, उसकी अहंग्रह उपासना होती है। अहम इत्याकारक वृत्ति को, वृत्ति का आलंबन उसे बनाया जाता है। और अहम इत्याकारक वृत्ति का आलंबन ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुणक अधिदैव प्राण तत्व को बना करके जो एक अहम वृत्ति का सूत्रात्माकार प्रवाह है वो प्राण उपासना कहलाती है। और अपहत पापत्वादि गुणों से विशिष्ट दहर आकाश विषयक अहम वृत्ति का जो प्रवाह वह दहर विद्या कहलाती है। तो अहम वृत्ति का प्रवाह तो दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर है विषय को लेकर के। वो विषय है उपास्य। इसलिए उपास्य के स्वरूप से तत् यानि विज्ञान शब्दित जो चित्तवृत्तियों का प्रवाह है वह रूप्यते, यानि अन्य चित्तवृत्ति प्रवाह से भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञायते, जाना जाता है। इसलिए उपास्य के रूप को ही उपासना का रूप माना जाता है। तेन ही तद रूप्यते, तत् यानि उपासनम विज्ञानम, रूप्यते यानि ज्ञायते। विज्ञानांतरात विशेष विशिष्टत्वेन रूपेण ज्ञायते, बाकी उपासनाओं से अलग ये उपासना है, ऐसा निर्धारण उपास्य के स्वरूप से ही होता है। इसलिए उपास्य के स्वरूप को ही विज्ञान का रूप माना जाता है। तो जैसे कर्म और देवता अलग अलग हो जाए तो कर्म के रहस्य को जानने वाले समझ लेते कि ये कर्म अलग है, वो कर्म अलग है। द्रव्य या देवता अलग हो तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे उपास्य का स्वरूप अलग हो जाए तो उपासना अलग है। तो यथाच द्रव्य देवते यागस्य रूपम एवं विज्ञेयम रूपम विज्ञानस्य तेन ही तद्रूप्यते। तो विज्ञेय का रूप ही विज्ञान का रूप है, क्योंकि विज्ञेय के रूप से ही विज्ञान जाना जाता है। इस प्रकार रूप अविशेष जो हेतु था उससे उपासना एकत्व बताया गया। अब आख्या अविशेष ये बताया जरा। आख्या का अर्थ है समाख्या। तो समाख्यापि सा एव प्राण विद्या इति, यानी छांदोग्य में जो नाम है, समाख्या शब्द का अर्थ होता है नाम। तो छांदोग्य में जो नाम है वही बृहदारण्यक में नाम है प्राण विद्या, यानी प्राण उपासना। छांदोग्य में जो नाम है पंचाग्नि विद्या, वही पंचाग्नि विद्या नाम बृहदारण्यक में भी। तो समाख्या अपि सा एव प्राण विद्या इति। इस प्रकार ये जो चोदनाद्य अविशेषात इस हेतु वाक्य में प्रयुक्त चार हेतु थे, उन चारों हेतुओं को प्राण उपासना में घटा करके बता दिया गया। ये चारों उपासना के अभेद साधक हेतु छांदोग्य में कही गई प्राण उपासना और बृहदारण्यक में कही गई प्राण उपासना में एक जैसे होने से ये प्राण उपासनाएं दोनों उपनिषदों की अलग अलग नहीं अपितु एक है। एक उदाहरण के लिए बताया गया। अब उपसंहार, ऐसे जहां जहां भी अन्य उपासनाओं के विषय में भी ये चारों हेतु, यदि चार या चार में से कुछ भी हेतु समाविष्ट होते हैं तो उपासनाओं को एक माना जाएगा। ये अब हेतु का समावेश होने के कारण अब निगमन वाक्य है सूत्र की व्याख्या का। पहले प्रतिज्ञा वाक्य की व्याख्या कर दी एक वाक्य में भगवान भाष्यकार ने, सर्व वेदांत प्रत्यानि विज्ञानानि तस्मिन् तस्मिन् वेदांते तानि तानि एव भवितुम अर्हन्ति, इससे सूत्रस्थ सर्व वेदांत प्रत्यम पद की व्याख्या है। चोदनाद्य अविशेषात की व्याख्या है यहाँ तक। समाख्यापि सा एव प्राण विद्या इति शुरुआत है। आदि ग्रहणेन शाखांतर अधिकरण सिद्धांत सूत्रोदिता अभेदेतव इह आकृष्यन्ते, यहाँ से दूसरे पद की व्याख्या की शुरुआत हुई, यहाँ आकर के वो व्याख्या पूर्ण हुई। दो ही पद थे सूत्र में, दोनों पदों की व्याख्या पूरी हुई। अब उपसंहार कर रहे हैं, वाक्यार्थ बता रहे, सूत्र का अर्थ बता रहे। तस्मात् सर्ववेदांत प्रत्ययत्वं विज्ञानानां, तो इसलिए ये जो विज्ञान है यानी उपासनाएं हैं, अलग अलग शाखा में कही गई एक ही तत्व की, प्राण तत्व की, वह अलग अलग न हो करके एक होगी। ऐसे बाकी उपासनाएं भी कुछ कहना है। हाँ, वो आगे आएगा। वो उद्गीत विद्या, हाँ उद्गीत विद्या एक आई है प्राण दृष्टि से, प्राण को उद्गाता बनाया। हाँ प्राण, हाँ लेकिन एक का उद्गाता के रूप में प्राण को एक जगह बताया है, और एक जगह बताया है प्राण को उद्गाता के रूप में न बता करके उक्त के रूप में। हाँ वो आएगा, आगे आएगा, वो इसी में आएगा। वो अलग अलग है, उद्गीत विद्या और प्राण विद्या एक होगी कि अलग अलग होगी, ये आया है। लेकिन ये है कि वहाँ उपास्य उद्गीत अवयव ओंकार है, और यहाँ वहाँ उपास्य बृहदारण्यक की जो उद्गीत विद्या है। बृहदारण्यक में तीसरा ब्राह्मण पहले अध्याय का है, उद्गीत ब्राह्मण उसका नाम, उसमें प्राण उपासना है। वहाँ उद्गीत शब्द का प्रयोग तो है लेकिन वो उद्गाता के लिए है, और छांदोग्य में साम अवयव जो उद्गीत, और उस उद्गीत के प्रारंभ में बोला जाने वाला जो ओंकार, उसको भी उद्गीत कहा है, और उसकी प्राण दृष्टि से उपासना, वो उद्गीत विद्या वो भी कहलाती है, ये भी उद्गीत विद्या कहलाती है। वो अलग अलग है कि एक है? तो पूर्व पक्षी एक बताते हैं, सिद्धांति कहते अलग अलग है, इसलिए कि वहाँ उपास्य तो साम है, साम अवयव ओंकार, और बृहदारण्यक में उद्गीत नाम से प्राण उपास्य है, इसलिए वो अलग है, ऐसा बताया गया है। उपास्य ही अलग हुआ तो रूप भेद हुआ। अब तस्मात् सर्ववेदांत प्रत्ययत्वं विज्ञानानां, इससे बताया कि अलग अलग शाखा की उपनिषदों में कही गई विद्याएं प्राण विद्याएं होने पर भी वो एक हैं। ये चार हेतु यदि एक जैसे है तो एवं इत्यादि का अवतरण है टीका में। यथा ज्येष्ठत्वादि गुणक प्राण विद्या सर्वशाखासु एका, तथा पंचाग्नि विद्यापि एका, फल संयोगादि अविशेषात्, तथा अन्यापि विद्या अभिन्ना इति आह एवं पंचाग्नि इति। तो ज्येष्ठत्वादि गुणक प्राण विद्या, जैसे छांदोग्य और वादस्नेही में एक हो गई अलग अलग शाखा की होने पर भी, ये चारों हेतु एक होने से, ऐसे बाकी विद्याओं में भी ये चारों हेतु एक जैसे मिलते हो तो उन्हें एक समझना। उदाहरण के लिए कुछ विद्याएं बता रहे हैं कि पंचाग्नि विद्या भी एक होगी, पंचाग्नि विद्या भी एका, फल क्यों, तो फल संयोगादि अविशेषात्, तो फल संयोगादि रूप जो हेतु हैं चारों, आदि शब्द से बाकी तीनों को लेना, एक जैसे होने से, तथा अन्यापि विद्या, तो जैसे प्राण उपासना पंचाग्नि उपासना अलग अलग शाखा में एक है, ऐसे तथा शब्द का अर्थ निकलेगा बाकी विद्याएं भी शांडिल्यादि अलग अलग शाखा में होने पर भी एक समझना उन्हें। तो तथा अन्यापि विद्या अभिन्ना इति आह एवं पंचाग्नि इति। तो भाष्य में है एवं पंचाग्नि विद्या वैश्वानर विद्या शांडिल्य विद्या इत्येवम् आदिषु योजयितव्यम्, इनमें भी ऐसा ही इन हेतुओं का समायोजन करना, विद्या एकत्व को बताने वाले हेतुओं का, जैसे प्राण उपासना में समायोजन किया, ऐसे पंचाग्नि विद्या वैश्वानर विद्या आदि में भी इन चारों हेतुओं को समन्वित कर सकते हैं। यहां तक सूत्र का व्याख्यान हो गया। अब भाष्य थोड़ा अवशिष्ट है। ये तो नाम रूपादयो इत्यादि, इससे पूर्व पक्षी ने जो उपासना भेद के लिए हेतु बताए थे शाखांतर अधिकरणस्थ पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए हेतु नाम भेदादि, हाँ, तो कहते उन हेतुओं के आधार पर उपासना भेद भी तो सिद्ध होगा। आपने इन चार हेतुओं के आधार पर बताया कि उपासना एक है, पूर्व पक्षी ने तो नौ हेतु बताए थे उपासनाएं अलग अलग होगी इसे बताने की, उसमें से दो हेतु तो वेदांत में नहीं होते, निंदा और प्रायश्चित्त, निंदा और प्रायश्चित्त, तो सात हेतु तो ही हैं, और इन सात हेतुओं के आधार पर पूर्व पक्षी ने बताया था कि उपासनाएं अलग अलग होगी, उनका क्या होगा उन हेतुओं का। तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं वे सद हेतु नहीं है, हेत्वाभास है, उनको यदि सद हेतु मानेंगे तो फिर चोदनाद्य अविशेषात से बताए गए जो हेतु हैं इनको हेत्वाभास मानना पड़ेगा। या तो उपासना को एक बताने वाले हेतु सही होंगे, या तो उपासनाओं को अलग अलग बताने वाले हेतुओं को सही मानना पड़ेगा, दो में से दोनों भी सही नहीं हो सकते। दो में से एक को हेत्वाभास मानना पड़ेगा, एक को सत्य हेतु मानना पड़ेगा, सदहेतु मानना पड़ेगा। तो चोदनाद्य अविशेषात से बताए गए जो चारों हेतु हैं वे सदहेतु हैं। तो बाकी पूर्व पक्ष के द्वारा बहुत संख्या में कहे गए होने पर भी वे हेत्वाभास हैं, और अनेकों हेत्वाभास मिलकर के भी, जैसे करोड़ लोग भी रस्सी को सर्प कहें तो उसमें सर्पत्व आ नहीं सकता वास्तविक, करोड़ों को भ्रांति हो जाए रस्सी में सर्पत्व की, लेकिन वह तत्व दृष्टिया सर्प नहीं हो सकती, वो उनका वाक्य गलत ही सिद्ध होगा। जैसे ही प्रकाश होगा तो सर्पत्व उसमें बाधित होगा, ऐसे ये पूर्व पक्ष के हेतु सदहेतु नहीं हेत्वाभास है। और यह बात पूर्व मीमांसा में ही कही गई है, ये भाष्कर भगवान बता रहे हैं। जैमिनी जी ने ही पूर्व पक्ष के कर्म भेदक उन हेतुओं को हेत्वाभास के रूप में बताया है। इसे ये तो नाम रूपादयः इत्यादि जो भाष्य है इसके अवतरण में टीकाकार कहते हैं, पूर्व पक्ष हेतुन निराचष्टे हेतु इति। पूर्व पक्षी के जो हेतु है वो वचन है ना, सात हेतु थे, उनका निराकरण करते हैं उनमें हेत्वाभासत्व बता करके। ये तु नाम रूपादयो भेद हेत्वाभासा ते प्रथम एव कांडे न नामना स्याद अचोदनात् अभिधानत्वात् इति आरभ्य परिरिता। तो नाम रूपादि जो कर्म भेदक हेतु बताए गए थे, भेद हेत्वाभासा, वो हेतु नहीं है हेत्वाभास है, कहते हैं ते यानी उन हेत्वाभासों को प्रथमे एव कांडे यानी पूर्व कांड में ही, पूर्व मीमांसा दर्शन में ही, न नामना स्याद अचोदनाभिधानत्वात्, ये सूत्र है पूर्व मीमांसा का ही, इन इस सूत्र से प्रारंभ करके कई एक सूत्रों से परिरिता यानी उनमें हेत्वाभासत्व तो बताया गया, ये हेतु कर्म में भेद साधक हो नहीं सकते ये बताया गया है। टीका में टीकाकार कैसे कैसे उन हेतुओं में हेत्वाभासत्व हैं इसे स्पष्ट करते हैं। चार पांच पंक्तियां हैं टीका में, इधर दो हैं और इधर तीन हैं, साढ़े पांच पंक्ति है कुल, इसको कल देखते हैं हम लोग।